जैसे समस्त प्राणियों को आत्मा का आश्रयभूत शरीर प्रिय है, जिस प्रकार जीव अधिक आयु की अभिलाषा रखते हैं, जैसे भ्रमर पुष्प को, चक्रवाक सूर्य को और परमात्मा जी के प्रेमी जन भक्ति को चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु जी का स्मरण करता हूँ। जैसे अंधकार से घबराए हुए लोग दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस जगत में केवल भगवान जी के स्मरण की इच्छा रखते हैं। जैसे थके मांदे मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा और आलस्यहीन पुरुष विद्या चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्री विष्णु जी का स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्य कांत मणि और सूर्य की किरणों का संयोग होने पर आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के संसर्ग से श्री हरि जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे चंद्रकांत मणि चंद्र किरणों के संयोग से द्रवीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषों के संयोग से स्थिर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कुमुदिनी चंद्रमा को देखकर खिल जाती है, उसी प्रकार भगवान जी के प्रति की हुई भक्ति मनुष्यों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली है। भक्ति से स्नेह से, द्वेष भाव से, स्वामी सेवक भाव से अथवा विचार पूर्वक बुद्धि के द्वारा जिस किस भाव से भी जो भगवान जनार्दन जी का चिंतन करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु जी के सनातन धाम को जाते हैं। हे अहो, भगवान विष्णु जी का महात्म्य अद्भुत है, उसका विचार करने से रोमांच हो आता है। भगवान जी का जैसे तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष देने वाला है। बड़े हुए धन से और विपुल बुद्धि से भगवान जी की प्राप्ति नहीं होती, केवल भक्ति योग से ही क्षण भर में भगवान जी का अपने समीप दर्शन होता है। भगवान जी अपने समीप रहकर भी दूर जान पड़ते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आँखों में लगाया हुआ अंजन अत्यंत समीप होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। भक्ति योग के प्रभाव से भक्त पुरुषों को सनातन परमात्मा जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान जी की माया से मोहित पुरुष यह तत्त्व है यूं कहते हुए संशय में ही पड़े रह जाते हैं। जब भक्ति तत्त्व प्राप्त होता है, तभी विष्णु रूप तत्त्व की उपलब्धि होती है। हे सुंदरी, मेरी बात सुनो। इंद्र आदि देवताओं ने सुख के लिए अमृत प्राप्त किया था, तथापि वे विष्णु भक्ति के बिना दुखी ही रह गए। भक्ति ही एक ऐसा अमृत है जिसको पाकर फिर कभी दुख नहीं होता। भक्त पुरुष वैकुंठ धाम को प्राप्त होकर भगवान विष्णु जी के समीप सदा आनंद का अनुभव करता है। जैसे हंस हमेशा पानी को अलग करके दूध पीता है, उसी प्रकार अन्य कर्मों का आशय छोड़कर केवल श्री विष्णु भक्ति की ही शरण लेनी चाहिए। शरीर को पाकर बिना भक्ति के जो कुछ भी किया जाता है, वह सब व्यर्थ परिश्रम मात्र होता है। जैसे कोई मूर्ख अपनी बाहों से समुद्र पार करना चाहे, उसी प्रकार मूढ़ मानव विष्णु भक्ति के बिना संसार सागर को पार करने की अभिलाषा करता है। संसार में बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को उपदेश दिया करते हैं, किंतु जो स्वयं आचरण करता हो, ऐसा मनुष्य करोड़ों में कोई एक ही देखा जाता है। जड़ में सींचे हुए वृक्ष के ही हरे हरे पत्ते और शाखाएं दिखाई देती हैं, इसी प्रकार भजन से ही आगे आगे फल प्रस्तुत होता है। जैसे जल में जल, दूध में दूध और घी में घी डाल देने पर कोई अंतर नहीं रहता, उसी प्रकार विष्णु भक्ति के प्रसाद से भेद दृष्टि नहीं रहती। जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अग्नि सब वस्तुओं में व्याप्त है, इन्हें किसी संकुचित सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भक्ति में स्थित भक्त भी कर्मों से आबद्ध नहीं होता। अजामिल ने अपना धर्म छोड़कर पाप का आचरण किया था, तथापि अपने पुत्र नारायण का स्मरण करके उसने निश्चय ही भक्ति प्राप्त कर ली थी। जो भक्त दिन रात केवल भगवान नाम के ही सहारे जीवन धारण करते हैं, वे वैकुंठ धाम के निवासी हैं। इस विषय में वेद ही साक्षी है, अश्वमेध आदि यज्ञों का फल स्वर्ग में भी देखा जाता है। उन यज्ञों का पूरा पूरा फल भोग कर मनुष्य पुनः स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो भगवान विष्णु जी के भक्त हैं, वे अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करके इस प्रकार नीचे नहीं गिरते। वैकुंठ धाम में पहुंच जाने पर उनका पुनरागमन नहीं होता। जिसने भगवान विष्णु जी की भक्ति की है, वह सदा विष्णु धाम में ही निवास करता है। विष्णु भक्ति के प्रसाद से उसका कभी अंत नहीं देखा गया है। मेंढक जल में रहता है और भवरा वन में, परंतु कुमुदनी की गंध का ज्ञान भवरे को ही होता है, मेंढक को नहीं। इसी प्रकार भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से श्री हरि जी के तत्व को जान लेता है। कुछ लोग गंगा जी के किनारे निवास करते हैं और कुछ गंगा जी से 100 योजन दूर, किंतु गंगा जी का प्रभाव कोई कोई ही जानता है। इसी प्रकार कोई उत्तम पुरुष ही श्री विष्णु भक्ति को उपलब्ध कर पाता है। जैसे ऊंट प्रतिदिन कपूर और अर्गजे का बोझ ढोता है, किंतु उनके भीतर की सुगंध को नहीं जानता, उसी प्रकार जो भगवान विष्णु जी की भक्ति से विमुख है, वे भक्ति के महत्व को नहीं जान पाते। कस्तूरी की सुगंध को ग्रहण करने की इच्छा वाले मृग शाल वृक्ष को सूंघा करते हैं, उनकी नाभि में ही कस्तूरी की गंध है, इस बात को वे नहीं जानते। इसी प्रकार भगवान विष्णु जी से विमुख मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। हे पार्वती, जैसे मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है, उसी प्रकार जो दूसरों के भक्त हैं, उनके लिए विष्णु भक्ति का उपदेश निरर्थक है। जैसे अंधे मनुष्य आँख ना होने के कारण पास ही रखे हुए दीपक तथा दर्पण को नहीं देख पाते, उसी प्रकार वही मूर्ख अर्थात विषयासक्त मानव अपने अंतःकरण में विराजमान श्री विष्णु जी को नहीं देखते। जैसे अग्नि धूम से, दर्पण मैल से तथा गर्व झिल्ली से ढका रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी इस शरीर के भीतर छिपे हुए हैं। हे गिरिराज कुमारी, जैसे दूध में घी तथा तिल में तेल सदा मौजूद रहता है, वैसे ही इस चराचर जगत में भगवान विष्णु जी सर्वदा व्यापक देखे जाते हैं। जैसे एक ही धागे में बहुत से सूत के मन के पिरो दिए जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा आदि संपूर्ण विश्व के प्राणी चिन्मय श्री विष्णु जी में पिरोए हुए हैं। जिस प्रकार काठ में स्थित अग्नि को मंथन से ही प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे ही सर्वत्र व्यापक विष्णु जी का ध्यान से ही साक्षात्कार होता है। जैसे पृथ्वी जल के संयोग से नाना प्रकार के वृक्षों को जन्म देती है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के गुणों के संयोग से नाना योनियों में जन्म ग्रहण करता है। हाथी या मच्छर में देवता अथवा मनुष्य में वह आत्मा ना अधिक है ना कम, वह प्रत्येक शरीर में स्थिर भाव से स्थित देखा गया है। वह आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप कल्याणमयी एवं महेश्वर के रूप में उपलब्ध होता है। उस परमात्मा जी को ही विष्णु कहा गया है।